تیشو کنا اے اللہ من خواستان مدد غوارو. نو پا صورت بقرہ کی تفصیل دا استعانت تے باغا آیت کی چلا کریم فرمائے وستعینو بالصبر والصلاح وستعینو بالصبر والصلاح اللہ نو مدد غوارے پا کولو دا صبر سرا او پیتیان دا مانز سرا سوشل دریشل سلو رم رب دادے چو صورت فاتحہ کی دا اللہ کریم اسماء حسنا پینز ذکرو اللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک اللہ رب رحمان رحیم مالک. نو پدی صورت کی اللہ توحید بیانی گی پہ زمن دا نفی دا شرک سرا پہ دلائل خمسو چی نفی دا ولد یا نفی دا متبنا نکی گی پہ دلائل خمسو سرا یا چی در تا اے گون از ارزی دا تراوارو ما او گورا شاب تکرش ورطا سی ورطا گورا ایک سو سولہ ورطا گورا اور ربط انداز بیا لگ ربط بسنگ جوڑے ربط داز جوڑا وار. اے سورتی فاتحہ کی صفات خمسہ دا پروردگار ذکرو نو پا سورتی بقرہ کی دلائل پا نفی دا ولد باندے پا نفی دا ولد دا اللہ نا دلائل پا نفی دا نائب دا اللہ نا دلائل پا نفی دا شریک اغم پینزد ذکر کی گی سبحانا بل لو ما فی سماوات کل لو قانتون بدیو السماوات ودا قدام نفرنا میں قلو کن فیکون. تیشو گا نا 116 و 117 اسان ربط دے ارت صفات خمسہ ذکر شل اللہ موصوف دے پا دی صفات سرا اللہ سوک شرک نشتے پا نفی دا نائب بانی دا پینزد دلائل دی سبحانا تیشو گنا بلو مات سماوات اذا قضا امرا یقول کن فا بدی ترتیب سرا پینز دلائل شو. دارنگی علماء کرام پا سورت بقرہ کی دلہ صفات خمسہ بیان شلا نو پا سورت بقرہ سورت فاتحہ کی صفات خمسہ در رب بیان شلا نو سورت بقرہ کی مصارف خمسہ در خیرات بیانی گی عبادت یو رب کوا احسان پا مخلوق دا اللہ کوا یسألونک ماذا ینفقون قل ما انفقتم فللوالدین گورا اغایتو گورا شابہ سے تکرشا ارمان دے ارمان دے چی دا قرآن سوری تو یاد وینو دیرا خبوا زدی طالبان تیم قرآن یاد دوائی خوا 215 تو گورا اے اس وقت کی دا سورت فاتحہ کی دلہ صفات خمسہ بیانو دلتا پینز مصارف دا خیرات بیانی گی للوالدین والاقربین والیتاما والمساکین وابن السبیل وما تولی الخیر فین اللہ بی علیم. سبحان اللہ پوشو سا ارت صفات خمسہ نو دل تکی مصارف خمسہ دا خیرات بیانی گی. الشیخ مرحوم بیو چی سڑی راگی و عالم توی چی ما تا قرآن خوایا او قرآن ویسو میاش گئی وی کم از کم شپاگ میاش دی وی ما زخ شپاگ میاش دی چرت دی وی کم از کم دری میاش دی وی دری میاش دی نازخ چرت دی وی کم سے کم وی دری ہفتی وی دری ہفتی چرت دی وی کم سے کم دری رزی وی دری رزی رازخ چرت دی وی یار سڑیا دری گھنٹی وی دری گھنٹی منش دی وی کم سے کم چی دری منتا وی راش مارا طول قرآن پی یو ملک کی در تو خیام وی آغا سنگا و عبادت تا اللہ اطاعت تا رسول دا اللہ خدمت تا خلق اللہ ٹھیک شو دا اللہ عبادت کوا دا رسول اطاعت کوا پا مخلوق دا اللہ احسان کوا. اب کرا چھے مگر سورت ہوئی چھے دی سورت کی چھے دی امور سلاسہ دا فرم لازم سدی احسان کوا احسان کوا شرک او ظلم مکوا شرک او ظلم خشنو عبادت تا اللہ کا تابعداری دا رسول اللہ کا خدمت تا خلق اللہ کا اے دغ خلاصہ شکر الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین پینزش لکنا حضرت یسن مازا انفقون قل ما انفقتم فالوالدین والاقربین والیتاما والمساکین وابن السبیل. عبادت تا اللہ کا احسان پا خلق اللہ کا لیکن مشکات کی جہادی سے او بدو ربکم واکرمو اخاکم خبر اخلاص دے جو کہنا بل ربط علماء کرام ذکر کی چ سورت فاتحہ کے بیان د فرق ثلاثہ او عزت دی ربط پتہ طریقو ذکر کوما بیان د فرق ثلاثہ نو سورت بقر کی د سورت بقری پاول کی تفصیل د فرق ثلاثہ پہ اعتبار د صفات نو پدوی میں پار کے انجام د فرق ثلاثہ پہ اعتبار د نتیجی دا با ڈبل ربط شی سورت فاتحہ کی بیان دا فرق ثلاثہ منعم علی مغضوب علی ضالین سورت بقرہ ور پسی راوڑا ولی ذکر دی کہ تفصیل دا فرق ثلاثہ دے پا دو طریقو سرا اول تفصیل دا عاداتو دا صفاتو بیا تفصیل دا انجام تیشوا دلتو تاوی انعمت علیہم منعم علی دلتا سوک دی صفات المتقین دا منامل علی سوک دی متقین یؤمنون ویقیمون ویما زرن انفقون ویؤمنون وبلاکم یوقنون اولاک الافضل من النتیجہ تکشوا او بیا اور پسی خلاصے کے رفتے میں ان رزین کفرو کے کفار شلو ومن ناس میں یقول آمننا منافقین نو سورت فاتحہ کے ذکر دا فرق سلاسو اجمالاً بقرہ کی اولن تفصیل پا معرفت صفاتو نبیا پا آخر کی تفصیل پہ اعتبار دا انجام اے من امن علیہ اولائک علیم صلوات من رب ورحمہ اولائکم المحتدون اور مغضوب اور ظالین ذکر شلل سرے ان رجین اکتم نماز نمال بینات والدہ من بعد ما بینا لناسی پھر کتاب اولا کا ہم اللہ یلم اللہ انون ٹھیک شو کہنا آغا بیا دغی ذکر شو چھ مغضوب او ظالین سوگ دی دا ملونین دی و دی لعنت اللہ دے دا فرشتو دے والناس اجمعین دے ٹھیک شو کہنا نو تفصیل او شو برب داملی سیبا چھ سورت فاتحہ کے تاسوال کرو اہدن الصراط المستقیم اللہ اے اللہ منگا پسرات مستقیم باندی روان کا نو اللہ پاک در توی چلر ندا ذالک الکتاب لا ریب فیہ دا کتاب دے چپ دے کی حس قسم شک نشترے ذالک الکتاب لا ریب فیہ واقع کتاب دے دن صراط مستقیم دا صراط مستقیم دے والا قرآن پاک دے دارنگی صورت فاتحی کی مولی سے و ایاک نعبد کی دعوت توحید چوا اب اختصار سر ذکر وا سورت بقرہ کی تفصیل دا دعوی دا توحید دے نفی شرک فی دعا نفی شرک فی تصرف تیجو گنا نفی شرک فعلی نفی شفاعت قاری تو سورت بقرہ کی دا ایاک نعبدو دا دی دعوی تفصیل دے التا سوالو اہدنا سرا دلتے جواب را غزالکا سرا التا فرق سلاسو اجمالن ذکرو دلتے تفصیل بیان شو دیکھ مولانا الت دعوت توحید اجمالن وا او دلت دعوت توحید تفصیلن بیان شوا دی اعتبار سے سورت بقرہ راوڑا بعد سورت الفاتحہ یاش آسان آسان ربطن میں ذکر کرا اکنور مزید ربطن گورے نزال کتاب لکھے تناسق الدرر فی ربط الآیات والصور دا اللہ مسیوتی کتاب دے او اگی تقریباً چیز پچاس میں زیادہ طرف چنری ذکر کہ نبیا اس بار تٹول ہوئی من بس پدے ربتن بدور در سرفی تو بیا بھی سو کار خرابی زی میں درد ہو تنا سکو درر فی ربت الآیات و سور او دی بھی ربتن ذکر کر دی اور ناشنا ربتن ذکر کر دی خود اگی پر ربتن باندھی اخذ اگر سرے کول چی چی حافظ دا قرآن دی او یا ور تشپش ہو گی رکھی اے آیتون لکی جدا آیت کم ذکر دا کم ذکر یا کم ذکر آیا زان سو سکا حافظ سیب قاری سیب کین ہے خا خیال ورطا خا دعوت دا سورت اس منگ دعوت دا سورت ذکر کرو دعوت دا سورت بقاری اگر آسان دا اثبات دا توحید بالبراہین ما صداقت الرسول والکتاب اولن اثبات التوحید تیشو گنا دایو بالبراہین اور ما صداقت الكتاب والرسول ثانیاً وما ذکر بیان الجہاد والانفاق ثالثاً ورابعاً. عرب اے پختو کی درتے ہیں دعوت صورت بیان دا توحید و دلائل عقلی و سرا سرد اثبات تا رسالت اور صداقت تا قرآن نا تشوا ثانیاً اور سرد بیان دا مسلی دا جہاد اور دا انفاق نا ثالثاً ورابعاً. اولاً توحید بالدلائل بیا رسالت او بیا جہاد بیا انفاق چونکہ دا اہم مضامین دی کنا دا مضامین چوی کنا نو دیتا مگا دعوی صورت اثبات توحید بالبراہین تیشوا سرد ذکر دا اثبات تا رسالت او صداقت تا قرآن نا او دارنگی بیان دا جہاد والانفاق ثالثاً ورابعاً اولاً توحید ثانیاً رسالت خدا رسالت سر بدام وے صداقت تا کتاب اثبات تا قیامت او بیا جہاد او بیا انفاق فی سبیل اللہ دا دی صورت دعوی شو او دعوی خو منگت اوی چھ دعوی را غصیص توی چھ کل صورت دا غیر چار چا پیر چکر لگئی او دا پی منز کیوی تیشو کنا کل محور للکرہ تیشو اصلا حل شو. اس خلاصہ دی صورت بیانو یو دی صورت خلاصہ یادولو دی پارا مختصر دا اور یو دی حغینا اخصر دا اور یو لغوانی ودن چاہ دا مزامینو پیتیوار سر دا زکر چی دا صورت البقر چی دیکن دا خو فستات القرآن دی نو خیمہ دا تنبو دی اور دی سلور زر احکامات بانچی محیط تین خلاصہ خود دمرا سانا ندا خود زمان دا شیخ خلاصہ یاد کرتا دا اسان نظر تویم گورا توحید دے کنا یو مضمون دا توحید دے یو مضمون دا رسالت دے یو مضمون دا جہاد دے یو مضمون دا سنے انفاق دے جہاد اور انفاق دا یو شیر ہے نمانس اخپل زان دینی اور دنیاوی طور سرا منظم کا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پا خاطر دشمن سرا جہادو کا بس دا آسان ون خلاصہ دا دینی اور دنیاوی طور سرا اخپل زان منظم کا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پا خاطر دشمن سرا جہادو کا داغد شیخ طرز وزپ پختو کے اے سڑیا زان دینی دنیوی طور سرا زان دینی او دنیوی طور سرا منظم کرا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دا توحید رسالت پا خاطر دشمن سر پا جنگ چا دنیوی او دینی او دنیوی طور سرا منظم شا دا توحید رسالت پا خاطر دشمن سر پا جنگ شا توحید رسالت تم راگے جہاد انفاق آئے دینی دنیوی طور سرا منظم شاہ دا توحید رسالت پا خاطر دشمن سر پا جنگ شاہ پہنچ لے کہنا اور ماں سر پسنگ شاہ مضامین پہ اعتبار سرا آسان خلاصہ دارا چونکہ حضرت شیخ مرحوم بوی چدا صورت پا دو مضامین دے اگر دیر لنڈا دا اگر لنڈا دے گورا سورت بقرہ پسلور قسم نبان مشتمل دا حصے میں سلور قسم بان مشتمل دا قسم اول قل من کان عدو لجبرین فور دے قل من کان عدو لجبریلا دے پورے قسم اول دے او دا قسم اول پا مضمون دا توحید باندے مشتمل دے قسم ثانی قل من کان عدو لجبریل نواخ لے تر لیس البر ان تولو وجوہکم قبل المشرق پورے لے او دا قسم ثانی بدی کے اثبات تا رسالت تا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے قسم ثالث لیس البر ان تولوا وجوهکم نواخل ناغ دریم سپاری کیات الکرسی نہ مخی یا ایو الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیه ولا خلۃ ولا شفاعه والکافرون الظالمون. دی آیت پوری قسم ثالث چپائے کہ مضمون دا جہاد دے. دی آیت نہ تراخیر پوری قسم رابع چاہے کہ مضمون دا انفاق فی سبیل اللہ دے. تکشوا دا صورت منقسم دے پر سرور و قسم نو باندے. قسم اول کے توحید داشپگ نوے آیت نے دے. قسم ثانی آئے کس بات تر سالت تے چشپگ نوے پری گی دی ندریش پہ تاطنت بکی جوڑی گی. قسم سالس تلے سل بر رنا تر آگ آیت کرسی نہ مخ آیت پر آیت کرسی میں چار چاہتا پتہ تھا بیا درتا ہوں. قسم سالس دے پدی کہ جہاد فی سبیل اللہ بیان دے. قسم رابع دیا الذین آمنوا انفقونا تر آخرہ پوری دیکھ انفاق فی سبیل اللہ دے. سرد ذکر دا فریقینونا او سرد ذکر دا امثلونا دا آسان شو آسان شو. اس زمان خیال چی لغوان ورطا اگو رہے اور بیا تنو گو رہے. قسم اول کم جب پورے نہیں داولی کے خواہ داگوار زمان دا شیخ طرز دے ایو پانی عرو لزم پانی عرو ما اشپک نوے آیت چی خلاصی واللہ بصیرم بما یعملون اشپک نوے خواہ. عام طور سے پہ دی خلاصو کتابون کو لما جاؤم رسولن لکھی خود التن شروع کی خواہ نو واللہ بصیر بما یعملون دے دا پر قسم اول دا مشتمل دے پا بیان دا توحید دا باری تعالی. اس دیجے کیوں لکھے چھ دا قسم اول دا پدریو بابون منقسم دے دا پدریو بابون منقسم دے. پیشوا زچ تاسو سنگیم داسی ویما ترتیب سرا بیا یاد اللہ پارا باسانے. دا قسم اول منقسم دے دریو بابونو دا باب اول یوش آیتنا تر ان اللہ علا کل شین قدیر پوری باب اول دے. پا دی باب اول کے بیان دا فرق سلاسو دے. اول مؤمنین دے پینز صفات دے ما فرقا کفار آدھے اختتام پہ ختم اور پازاب عظیم سرا علیم سرا ٹھیک شوا. بیادری میں فرقہ منافقین دری دیالس پلیت او بیا ذکر دا امثلتینو لپا درستنو دوارو فریقینو مسلهم او اوک سیبن اگرچہ یکاد البرقو کی نوسانی دا آسان دا دے. گورا دا یو خلاصہ دا تداس ذکر ایم چی دا اولا خلاصہ دا کنا ابھی آپ یاد رکھتے ہیں خود زان بھی پوک ہے بعض مرگر نہیں خلاصی پتہ نہیں ہوتا. نو قسم اول پدری بابن دے باب اول ان اللہ علی کل شین قدیر پدی کے بیان دا فرق سلاسو مؤمنین دائی پینز صفات کفار پا دو آیتن کے دائی خاتمہ ختم اللہ ولم عذاب نازل ٹھیک شوا. بیا دری ما فرقہ منافقین او دائی دیالس پلیتا ہے. بیا دو مثالونا تنویر پا فریقین اخرینو باندے رستنو دو دلو باندے اے کفار منافقین تیشوا. بیا دیم باب یا یو ناسو عبدون واخلا روان شاغ آیت یو کم سلختم پورے یعنی سلختم آیت پورے هم فیها خالدون دیل پر دیم باب دے دی باب خلاصہ از دکھر. پدی باب کی اولن مسئلہ دی توحید داغی توضیح پا ادلہ اقلیو پینزو سرا تشوا اثبات تا رسالت سرد صداقت تا قرآن نا اثبات تا رسالت سرد صداقت تا قرآن نا او تخویف اور بشارت لپا دوارو دلو تخویف للمنکرین اور بشارت للمؤمنین. بیا انعامات اربعا پا مخلوق باندے نعمت اول هو الذی کیفتا باللہ فکن فاحیاکم اگران دیشن مشتک رہے. نعمت ثانی هو الذی جعل لکم ما فی الارض جمیعا خلق لکم ما فی الارض جمیعا ہر سے میں تازل پیدا کر انعام ثالث تعظیم الملائکۃ لابیکم، اگر فرشتی مستا پلار تابع کرے. انعام رابع اجابت دا توبی دا بابا آدم، اگر استاسو دا نکو توبہ میں قبول کر اللہ وی. تیشہ علماء کرام اول باب کی فرق در فرق و ذکر، باب ثانی کی توحید مسئلہ دائی توضیح پر پینزد دلائل سرا، تیشہ بیا صداقت تا قرآن سرد صداقت تا رسالتنا، اور منکر دی پار تخفیف اور مؤمن دی پار بشارت. انعامات اربع احیاکم خلق لکم تشوا، اور تعظیم دا ملائکو لابیکم آدم و اجابت توبت ابیکم آدم علیہ السلام. دا پینزم بیا درم باب، درم باب شروع کی گی یا بنی اسرائیل اذکرونا، دیکھ جزو بیا سبق ریو نظر بیا تا دی دوار شیو خبر کوما لما شیخ بوی خطاب دوار شیخ بوی خطاب عام نا پس خطاب خاص تشوا، و شیر قرآن طریقہ دعوی چی دا فصل اول شو، باب ثانی کی فصول دی، نو فصل اول پائی کی ذکر دا دریو پلیتو دا آل کتابو او دری صفات دا مؤمنینو. آل کتابو دری پلیتی سشری کتمان دے، انکار دے، کتمان دے، تحریف دے. دی انکار کی کفر کی، تحریف کی، کتمان کی، دے نزان بچ گئے. مومنان ادری صفتوں نے دی ایمان، اتیان بالصلات، اور آخرت بان ایمان. ٹھیک شو دادی درشل نسمان افعال قبیحہ دا منکرین نہ بچ زان بچ گئے، اور دادری صفات زان کے واچوے دا فصل اول چی یو رکو دا یا ابن اسرائیل. او زما شیخ وہی کلا کلا چی دا اسلائی پروگرام دیں پدی کہ ات عوامل او سلور نواحی دیں ابیا چن شاہ زیر ترال بیا درتو ایمان. اس فصل ثانی دے قومنگا پا خطابات اخو، اس دی فصل ثانی کی خطابات ستے دے، خطاب اول کی ات انعامات پا بنی اسرائیل او دو عذابنا، بیا دویم خطاب کی ذکر دا دریو پلیتو دا بنی اسرائیل و دا آباو دریو پلیتے، تیشوا نقض العهود، ارتکاب الخیل، اتحام البری، تیشوا اور بیا دریم پلیتی یعنی دریم خطاب کے دا موجودہ بنی اسرائیل پلیتی س ترک الاوامر و اتیان النواہی، معمورات شریف پر خودل او منحیات شرع کول. سررم پلیتی انکار دا انبیاء علیہ السلام، تیشو پیزما انکار اے قتل دا انبیاء، او شپگما انکار دا پیغمبر آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم، او آخر کی یو خطاب دے چا خلاصہ دا طول دا دا شیخ قرآن پتر، او آخر کی یو خطاب دے چی یو سوال و پیزی جواب ندی دا داد باب اول شل تیشوا، قسم اول پدری و بابونو، باب اول شل آیتنا، باب اول شل آیتنا، باب ثانی کے سلیخ یو کم سلیخ آیتنا تیشوا، او چالیس نتر چھیانوے نمبر آیت پورے دادرین باب شل تیشوا. اے اس بیا راشے آسان دلتے ہیں بیا من کانا دول جبریل دینا قسم ثانی شروع کی گئی داوان اور ترکم سے پوری دیں آگ آیت 176 آخرہ پوری دا قسم ثانی دے اور پدی کی اس بات تا رسالت تا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دنہ شبہات و جوابنا یا دنہ اعتراضات و جوابنا بیا قسم ثالث لیس البر ان تولوا وجوہکم 177 دینا واخلا آغا دریم پارا تر 255 آیت پورے دا با قسم ثالث شی. قسم ثالث کے دری مضامین دے دری مسئلے دی، مسئلے اول تہذیب الاخلاق بس ٹھیک شو، مسئلہ ثانیہ اصلاح الاصول دا اصلاح مملکت، مسئلہ ثالثہ اصول لاصلاح البیت سوشل دری اصول اصل اول بیان دا تہذیب الاخلاق اگر رمبے رکو چمن کو اصول کے دا تعویل پنج صفات قلبی اور پنج صفات قالبیہ اور اصل ثانی اصول لاصلاح المملکت اگر سلو قانون دگا دا ظالم نا بدلا غسل لپاز مظلوم تقسیم دا مال پا قانون شرعی سرا او سب مقاسات و شدائد امر بالصوم او اجتناب دا حرام انا دا سلو بیا دریم اصل سر اصول دریم اصل اگر اصول اتلس لإصلاح البیت بس دا قسم سالس کرا دا قسم رابع یا ایو لزین امن انفقو ما رزقناکم نتر آخرہ پوری امر بالانفاق سرد طرق دا انفاق نا یو او ذکر دا فریقین سرد امثلونا مؤمنین اور کفار او دغی مثالونا لاس خبر دا خو پہ اعتبار دا مضامین سر خلاصہ وا او کلب خلاصہ دا سم وا چی صورت بقرہ کی سلور داوی دی داوی اولا یا الناس عبدو دعوے ثانیہ الہکم الہ واحد دعوے ثالثہ اللہ لا الہ الا الحی القیوم دعوے رابعہ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض سو دعوے شو دا سلور دعوی پہ اعتبار دا مضمون توحید سرا نفی شرک فی دعا والعبادت نفی شرک فعلی نفی شفاعت قاری اور نفی شرک فی تصرف یا ایو الناس عبدو ربکم یوشتم آیتا دا دعوے اولا شوا رد شرک فی دعا والعبادت قدیم دعوی آیت نمبر 163 وَإِلَاؤُكُمْ إِلَاؤُمْ وَاحِدْ نَفِي شِرْكِ فَيْلِ بیدریم دعوی 255 اللہ لا الہ الا الحی القیوم رد شفاعت قاری او سلورم دعوی 240 للہ ما فی السماوات رد شرک تصرف نسمان شو سورت بقرہ کی سلور دعوی دی یو دعوی رد شرف دعا والعبادہ آیت نمبر 21 دریم دعوی الہکم الہ واحد رد شرک فعلی دریم دعوی اللہ لا الہ الا الحی القیوم رد شفاعت قاری سلورم دعوی للہ ما فی السماوات و ما فی الارض رد شرک تصرف دا دعوی دی کہ تو ویخی یا ایو الناس عبدو ورپسی دلائل دی پینزا الہکم الہ واحد ورپسی دلائل دی وہ اللہ لا الہ الا الحی القیوم ورپسی دلائل لس للہ ما فی السماوات سلورم دعوی اگر اختصارا ذکر کرا چپائے کی جمال دا کل صورت تھی تیشوا دا سلور دعوی پہ اعتبار دا مضمون شو او صورت منقسم شو اقسام ارباو تا پہ اعتبار دا مسائل مختلف ہو توحید رسالت جہاد اور انفاق اے سلور قسم قسم اول درے بابنا تیشوا اول باب کی تقسیم دا فرق سلاسو پدریم باب کی توحید اور دیاغی زوایا اور پدریم باب کی خطابات ستہ لپار دا بنی اسرائیل آسان شو قسم ثانی ایک اس بات رسالت نہ اعتراضات پر پیغمبر رسالت اور دیاغی جوابنا قسم ثالث کس بات جہاد اور پہ ایک اصول سلاسہ تہذیب باطن تہذیب مملکت تہذیب بیت ٹھیک ہاں اور قسم رابع کے مسائل دا انفاق فی سبیل اللہ سرد شروط دا انفاق نا اور ذکر دا فریقینو سرد امثلونا بس دا اغین آسان شو اور کدام در تا آسان نشی بیا بلا فرق سرے دینی دنیوی طور سرا زان منظم کا دینی دنیوی دینی اور دنیوی جہاد کی دینی دنیوی دوارا دینی دنیوی طور سرا زان منظم کا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پا خاطر مشرک سر پہ جنگ شاہ ادا سورت بقرہ خلاصہ مختصر ہوا ٹھیک شو اعوذ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذلک الکتاب لا ریب فیہ هدى للمتقین الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما انزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون سورة فأول کی چکم اہم او ضروری خبری وی ربط دعوی اور خلاصہ قد مرہ اغم بیان کا صرف یو ربط پاتشو چاہے تو ربط اسمی ہوئی اور صرف نن ربط اسمی بیانو دا ربط اسمی دا زماد شیخ دا خصوصیات نہ دے خدا حضرت با وقت دا درس قرآن کے دا باربے کی ویل اللہ عالم چدی کے سراز دے سورت انعام پوری خود تفسیر جواہر القرآن کی دا ربط اسمی پاربے کی لکل شے دے او اغین پستا دا ہر صورت پا اول کے ربط اسمشتا دے خواب اردو کے دے او دیاغی طرز داو لکا صورت چی بے شروکاو نوی بے چی دی صورت دو ربط دی ما سبق سرا یو ربط اسمی بل ربط معنوی بیا معنوی دیر نو معنوی ربطو نا خومنگ بیان کری دی پرون اسمی ربط اگر دا دے صورت مائدی پوری یاد کہیں بیا چی مائدی انعام شروع کرو نو بیا بدرتا دیو جز ربط بیا ذکر کرو صورت فاتحہ کی منگا اللہ کریم سر وعدہ کرے دا ایاک نعبد و ایاک نستعین دا زم وعدہ دا ربط اسمی دا بیان اول نمخ کی او مقدمہ ذہن تقید ہے چستاو ذہن باندھ ربط صحیح راشی دا سورت پہ شور و کولو کے مادر طویلو چے یہود رومیان و سرا یوزے پاتے کے دل لدودی پہ دیزرنو کے غواسر محبت پیدا شو او ذکا اللہ ورطوی چے ان اللہ یامرکم ان تذبحو بقرہ والا لکے چے مسئلہ خلاصش او ستاسو دی زنوننا دا معبود تعظیم اوزی او دا وجه تسمیه دا صورتوا اس ربطی اسمی منگا فاتحہ کی وعدہ اکرلا ایاک نعبد و ایاک نستعین اے اللہ منگا خاص تا عبادت کو نکو تاسر عبادت تبلچا نو ایاک نستعین خاص لتان مدد غارو نغوارو مدد دبل چانا دا وعدہ منگا اکنا رازے چھ دویم وعدہ ورسلوکو ولا نعبد البقر ولا نستعین من البقر کما فعل اليہود دا سورت بقری ربط شو لا نعبد البقر ولا نستعین من البقر کما فعل اليہود منگا نہ د غوا عبادت کو نہ د غوا نہ مدد غواڑو نہ دیائی پہ برکت غواڑو ایاک نعبد و ایاک نستعین سورت آل عمران کے بیا منگ بلا وعدہ کو ولا نعبد آل عمران ولا نستعین من آل عمران کما فعلت النصارى د آل عمران عبادت نہ کو او د آل عمران نہ مدد نہ غواڑو لکچ نسوارا ہو کو چسنگ مؤمنان موحدین یو اوستاد حقوق و خیال کو نمنگ بد مخلوق دا حقوق خیال کو نصورت نساء ونؤدی حقوق النساء والعباد نخلا منگ با دا زنانو او دا عام خلق حقوق صحیح مانو سر ادا کو خب خوشالے سرا چکم تاپ منگ فرض کری دی اللہ اس دوادی نتیجہ اور سمرخی حکم مائدتا من السمائی تاسو دی اللہ عبادت کوئے او دا مخلوق عبادت نہ کوئے نو اللہ با پتاسو باندی دک دسترخوان دا بدن راکوز کی خم مشروط تے زرکہ نام خم مشروط تے سنگا بشرط اللہ تجعلو فی الانعام نصیبا لغیر اللہ مائدہ بدر باند اسمان نراکوزکم خب دی شرط سرا چلی اللہ ورکڑشیوی ساورو او پا غلو کی دا غیر خدا حصی نگر زوائے نو اللہ بدر باند خوانچی نازل کی او چی خوانچی پا دنیا کی نازل اکنا نو دا خود جنتی شیو نو وینقذکم من الاعراف ویدخلکم فی الجنہ نو اعراف کو اعراف دی اغین اب مخلاص کی جنت تب مدن کی دنیوی ضروریاتم شتے نو ویؤتیکم انفالن وتوفیق توبتن کما وفق لقوم یونس سورۃ یونس تو رسیدو اللہم لا تحمل علینا مثل ما حملا على هود ويوسف ووفقنا لنسبحك مثل الراد والتوكل مثل إبراهيم ولا تجعلنا مكذبين كأصحاب الحجر وألهمنا سبل الخير كما ألهمت إلى النحل واهدنا لكتابك كما هديت لبني إسرائيل واربط على قلوبنا كما ربطت على قلوب أصحاب كهف ومريم وطه وجميع الأنبياء وجعلنا اصحاب الحج اليك مثل سائر المؤمنين ونور قلوبنا بنور الفرقان ونور قلوبنا بنورك الذي انزلت بها الفرقان ولا تجعلنا مثل الشعراء الذين يقولون ما لا يعلمون وما لا يفعلون سوره النمل ترسيده تيشا بالقران خلاص الجنان خلاص كان مساله شو ان شاء الله سوره النمل ما خي بيازك كم دا رب تی اسمی ہو او کل بیا با اردو کی وی ناغب دی اردو یا خپل طرز دے زبیات آگاوی فضیلت دا صورت رب تا صورت خلاصہ دی صورت اغم بیان اکا بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم دا الف لام میم دا حروف مقطعات تی مقطعات نی مقطعات چنو خدے دا آغا حروف دی چه مخلوق دیتا دا علم رسائی نا بند کرے شوی دی دیتا دا مخلوق علم نرسی بس علماء لکی علم مثال دا سمندر دی او دا سمندر نا غٹ غٹ دریابونم جدا کی گی نو آغین نہرونم جدا کی گی نو اغینا ولیم جدا کی گی نو اغینا لختی و نالے جدا کی گی زندہ خبر آنا علم مثال دا بحر دا سمندر رہے سمندر نا دریابونا بحار جدا کی گی انہار جدا کی گی اغینا ولی جدا کی گی اغینا وڑی وڑی نالے ہم جدا کی گی خوکچر دا دریاب یک مشت یو نالے باندی ور خوشش نو دیاغی نالے بیڑا بغر کش تیشوا اس علوم سمندر دا علومو دا اللہ سخلے دیاغی سمندر دا علومنا نهرون جدا کرشوی دی ناغا انبیاء سخلی دا نهروننا بیا غٹی غٹی ولی جدا شوی دی ناغا علماء سخلی او بیا دغی نهرونونا اغینا بیا دو قسما یو وڑوالا ایو بالکل نالے پا شکل اغاغین جدا شوی دی نو بحسب استعداد مخلوق دا علم ورکر شوی دی و اما بحر علم چی دی اغا اللہ سخ دی ولا یحیطون بشیئ من علمه الا بما شاء نو دی اللہ اغا علوم چکم دیکنا چا اغا بحر دی اغیبا سو احاطا نشکو لی اور دا تقریر امام رازی لکھل دے غرائب لکھل دے غرائب القرآن یا صدرتا مثال دا علم کس سمندر دائی سمندر نا انہار جدا کی گی ولی جدا کی گی وڑی جداویل جدا کی گی ہو کچر دا سمندر پہ یو نہر باندھی اور خوش کی نو نہر بدلو ختم کی داس لکھ یو نہر جدا کرے شیو دے دا دے سننا بروٹا نہر چورت ہوئی ہو کے دا سن پی اور پسے تول رہا خوش کی نو سب ختم کی نو مخلوق استعداد علا سبیل تفاوت درجات تے انبیاء استعداد دیر اعلی و عرفا دے چاہی استعداد تا دے ہس مخلوق استعداد مرس انبیاء نپستا علماء صالحین دے علماء صالحین نپستا عوام مؤمنین دے بحور علم رب سخ دی اگر بحور علم نہ انہار جدا شلو اگر انبیاء سخ دی انہار نہ ولی جدا شوی اگر علماء سخ دی او دی اگر ولونا نالی جدا شوی مگر عام مسلمانان و اہل ایمان سخ دی خوکی دا طول یو زید کرو نار سو ختمی گی تیش شو سا مسرح شو قبل دی دینا چیز گورا پا دی صورت کے زلگ وقت اخلما ستاسو فیدی دی پار دی ونزو خو بودا سڑے ما چیز زر نن سپار اخلاس رکے ونما تو بیو سپار کمش پسر ستاسو فیدی دی پارا کل بودا سڑے ام کار پرنگور رب تیسمی مرانم تیرش دیتا ہی ما چک مٹ خور کی سڑے چی بھئی داشی پاتش خیر بہرحال اس دا حروف مقطعات دی پارا یو مقدمہ یاد رکھے اور دی مقدمین پستا دا حروف مقطعات باندی رائے دا مفسرین ذکر کومبا گورے اعمال اعمال اللہ پاغی باندی مخلوق مکلف کر دے اگر دو قسم اعمال دی یو ہاگا قسم عمل دے چیاگی حکمت اور سر راز اگر منگ تو معلوم دے لکد مز راز تا تو معلوم دے خوشودا تیشوا دا سوم راز تا تو معلوم دے چجو دا شاوت ختمی گی زکات راز تا تو معلوم دے چ فقر دا فقیر پہ ختمی گی زکات ور کا راسری فقیر سرمد ہمدردی دا روجو سات راسری شاوت بد قابوشی بدکارن ببش مز کا اللہ سر بد جوڑ پیداشی پاک بش عقیدتن عملن ب پاشی ددی حکمت تا معلوم شا جہاد کا حکمت معلوم دے زکا اعلاد کلمت اللہ دا حق بھی بلند شی حق بھی بلند سی اچل شی لیکن حج کا بیت اللہ نے اونچا کر لگاوا صفا مروا کی سائیوں کا اور ایام و دمنا کی جمرات عرب ترتیب اولا اور ہاری کی ٹیس سرب اللہ اکبر یہ بوا اشپا گا تم نہ دیکھ سراز دے اس دا راز تھا تم نے تو معلوم مات تم نے تو اچھا تم نے معلوم اور عقل ایران سی مات اللہ کریم چرے درے درد حج تو فکرا کرے اور مینا خیموں کے ماں بن نرے نرے لگ لگ درسم کا مرغل تو میدا مسئلہ بیان ہو رہا میں عقل حیران دے بیت اللہ شریف کی یوم ایک لاکھ مزن ثواب دے اور دس الحجی نو اور دس داد چت رضی دی اور بیت اللہ نے منگو وقت لو وزے التمنا تزے ہاں عرفات خوش میرے تدے جی کے سراز دے اسے حکمت دے تو اس میں نہ کہ ایک لاکھ مزن ثواب تا تو نہ ملے گی آپ نے بیت اللہ کے دے ال تو ثواب ملا اس دی کس راز دی اس مات اس پت نشتے دیکھ ماتا آگے پہلا خبر ہے رہا چاہتے ابراہیم علیہ السلام والسلام جمرات وشت دی زی علما آیا تو قربانی کر زی کوما انبیاء عرفات تلی ززم مثال خراس دے حکمت سنے اس دل تدا حکمت منگ نہ پوشیدہ دے وہ چکاری ہوا منڈی ہوا شاو پوچھے گا نا اول کی پہلوانی دا او بیا باقی سلور کی خوشو خضو دا پتہ نہ لگی اچھ سنگے طواف خلاص کو دو رکعت مزو کا اچھ سنگے دو رکعت مزو کن منڈا کا صفا تھا اور صفا پہ مروا پہ مینس کی وزر چکر ہوا اچھے رو روزا رو روزا اچھی میلے نے حضرین مینس کا شرمن ڈکا اور شاط پہ نہ گوری سوچ دا ڈیرا دا صفا پہ ڈیرا خیجی دا مروا بیت اللہ تو مخ کی تاس پوچھت کے دعا بگواڑے اس دا حکمت نے منگتا معلوم نو عمل دو قسم شلا اس بندہ مسلمان دے مکلف تے پا اتیان دا اعمال سرا نپ معرفت حکمت سرا نمنگ دا اللہ بندگان مکلف بال ایمان و مکلف بال اعمال یو منگ با اعمال چی سنگ رابان فرضی او سنگ امر شوی دے دائی مطابق با عمل کو حکمت معلومول راز معلومول پاگی منگ پڑو مکلف نیو بس کہتا تی والی منڈے وائی وائی اسی وم اللہ حکم دے تیشو گا نا اللہ ویل دی طواف والیطوف بالبیت العتیق اللہ ویل دی چن صفا والمروۃ من شعائر اللہ کہنا او منڈی وائی بس اللہ حکم دے حکمت منگ تو پتہ نشتے یارا منگ پہ حکمت معلوم لبانے پڑنی ہو منگ پہ عمل کو لبانے پڑی ہو دائیو نرے گونی مثال دا اعمال دا تقسیم چ سنگ اعمال مخلوق دو قسم دی معلوم الحکمت اور غیر معلوم الحکمت ہاکذا آیات قرآنیہ دو قسم دی قسم اول محکمات اور قسم ثانی متشابہ یا متشابہ دو قسم دی اول محکمات محکمات ہری آیات قرآنیہ توئی چھ دغی معنی دغی تفسیر دغی ترجمہ دغی مفہوم اگر بالکل واضح دے ہر عالم باللغت ہر عالم بالتفسیر اگر پاگی بانی پوئی گی اور احکامات دا ثبوت دار و مدار اگر پا آیات محکمات بانی دے دیم قسم آیتنا اگر متشابی دی اس دا متشابی پہ دو قسم دی معلوم المعنی مجهول المراد نقطہ یاد رکھے معلوم المعنی مجهول المراد یا مجهول پر ادب معنی سکو ما اے معلوم المعنی غیر معلوم المراد ادب خشے رکھا معلوم المعنی غیر معلوم المراد دا متشابی دی لکا سنگا ید اللہ فوق ایدیہم اینما تولو فسم وجہ اللہ بل یداہ مبسوطتان یوم یکشف عن ساق یکشف عن ساق تیشو کنا اس دا آیات متشابہات تھی ساق مانا معلوم دا مراد معلوم ید مانا معلوم دا کچ کل منسوخ الی اللہ اس جگہ تعین منت معلوم نہ رے وجہ مانا معلوم دا چما یواجو بالانسان وجہ اللہ اللہ تو منسوب شو منگتا جاگی حقیقت ما ول حقیقت منت معلوم نقل المحا اللہ ید معلوم دچ آلد گرفتا دا بتشتا جارے ادا لیکن کلچ منسوب الی اللہ شی ای حقیقت ما تفت نشترے ثم استوى على العرش استوا معنی معلوم دا لکہ زپ دی تخ ناستے ما او پا کرسے ناستے ما پا کٹ پانی تکینے اتا تم مستوی علی السریر وی لکی گی وچے کلا استوا على العرش اللہ تا منسوب شا معنی معلوم شوا کیفیت ما تا معلوم نبے لکہ امام مالک ہوئی الاستواء معلوم والکیف مجهول والایمان به واجب والسؤال عنه بدعه استواء العرش بمانو کو او مخ کی پیزا من دی حقیقت نہ معلوم من تو پتہ نشتا دینا نو متشابہات دو قسم شر معلوم المعنی غیر معلوم المراد کا آیات اسماء اللہ و صفاتہ لکہ ہر آیات چلو اللہ تو منسوب دی لکہ ید منسوب دے ساق منسوب دے پوشکن وجہ منسوب دا استوا منسوب دا لیکن حقیقت ما تو معلوم دیم قسم آیات چاری دا سرن مانا معلوم ندا ناغا حروف مقطعاتی حروف سری مقطعاتی اے دا آیات کے خالق سرمیل چی آدھا ہے کہنا سرمیل اور قرآن خدے کہنا سرمیل چی آدھا ہے قرآن یاد کے سنگا بھائی آدھا ہے اے دا قرآن پا 29 سورتنوں کے اوائلوں کے حروف مقطعات راضی یو کم دیر سورتنوں کے ماتا قرآن شپگ پا الف لام میم سرا یو پا الف لام میم صاد سرا یو پا الف لام میم را سرا پیز پا الف لام را سرا تیشو گنا وہ پہا میم سرا دپ تا سین میم سرا یو پکا فا یا این سرا یو پتا ہا سرا یو پیا سین سرا یو پسوا سرا یو پ نون سرا یو پکا سرا تیشو گنا ماں اگا عدد در تشمار کا یا سو درتا سوچ لو 29 لو یو کم دیر سورت نے یو کم دیر سورت نو اوائل کسری حروف مقطعات تھی شپد الف لام میم گورا سورت بقرہ الف لام میم آل عمران الف لام میم عزف مخ کی آل سورت عنکبوت الف لام میم بیا روم الف لام میم بیا لقمان الف لام میم بیا اور پسی سجدہ الف لام میم الف لام میم الف لام میم شتیفہ سورت اعراف الف لام میم صاد سرا سورت رات پا الف لام میم را سرا اور ما دا تپ اصول کے چھے کم وقتی مونگا اصول وے ما الف لام میم صاد صاد اضافہ ولدا اور پسی آتے فلا یکن فی صدرکا اور سورت رات چھے الف لام میم را دے چکا چھے دیم نمبر آیت کرا دی اللہ الذی رفع السماوات سورت یونس پا الف لام را سرا ہود پا الف لام را سرا یوسف پا الف لام را سرا ریشو کا نا ابراہیم پا الف لام را سرا ہجر پا الف لام را سرا بیا اور پسی سورت مریم پا کاف ہا یا عین سواد سرا سورت طہا پا طہا سرا اے نمل سورت شعراء و نمل شعراء پا طہا سین میم سرا نمل پا طہا سین سرا قصص بیا پا تو آسین میم سرا بیا اور پسی اگا الفلامیم در توی کنا انکبوتم پا الفلامیم سرا دے بکراو علمران الفلامیم انکبوت الفلامیم روم الفلامیم لقمان الفلامیم سواد پا الفلامیم سرا سورت یاسین پا یاسین سرا سواد پا سورت سواد سواد سرا بیا دے غین و آخر تر آخر پورے بیا دیاغی نواخ لمولی سیبانو حامیم مومن نواخ لتر آغا صورت احقاب ہو رہے حامیم حامیم حامیم حامیم صرف صورت شورا کے حامیم عین سین قاف صورت قاف کے قاف تیشو کا نا صورت قلم کی نون والقلم اما یستو دا یو کم دیر صورت نپ اوائلو کے حروم مقطعات تھی قطع دا مخلوق دا اے دا مخلوق علم ایتا نرسی حکمت بیانو ما بیا آرائے مفسرین بیانو ما دی حروف مقطعات پا او یعنی دی سورتنو پا اول کے چھ حروف مقطعات تھی دی دا بیانو لو راس سرے یعنی ملیانی تالیبانی وزگاہ دی کے سراز دی اے جواب المقصود اعجاز القرآن بس المقصود اعجاز القرآن چدا قرآن معجز کتاب دے معجز پدی مانا سرا چدی مقابلہ کو الخدر کے نا ددی قرآدم سکنشی خود سوچ اللہ نی بیان کری مقصد سچ دا حروف مقطعات راوڑو مقصد سش اعجاز القرآن، چ قرآن یو کتاب معجز دے مخلوق لعاجز کون کرے لک محاسن التاویل، چاہے تا تفسیر قاسمی ہوئی آئیم ذکر کری دی چہ دا پا منزل دا تحدی دے او پا منزل دا قرع العصا دے، قرع العصا پی جنی لکا قاری سیب جی گنا او معشومان تا سبق ہوئی چہ معشوم رانی ہو کن دوی ہوئی کہنا قرع العصا دے فورن عصا لٹسور کی چہ سکا ہوئی نو اس دی اول کی اعجاز قرآن دے اور مقصود تحدید قرآن دا تشوا دارنگی تحدید قرآن دا اللہ کریم منکرین دا قرآن توی چ الف لام میم دا حروف مبانی ندی چ کم بانی بنا دا لغت عربی دا چ با تا سائم دے الف بیمو ہے قارن حفظی صاحبان الف با تا سا اس کم حروف باندھی استاد عربیت دار و مدار دے الف داغ حروف نہ دے، لام داغ حروف نہ دے، میم داغ حروف نہ دے، میدان تش معنی اخیا کہ معنی دی اخیلا نو کتاب دا عبداللہ دے، او کہ معنی کے سفر شوی نو کتاب دا اللہ دے، نہ مقصود دا حروف مقطعات و حکمت چ معنی معلوم نہ دا ولی ذکر شل یا خو اعجاز قرآن دے بمنزلہ قرع العصا الف لام میم چپ کے نا دیکھو اس قرآن را روان دے خدای کتاب روان دے وزیرا ذالک الکتاب لا ریب فی احکامات شروش یادی کی حکمت دے التحدی اے چیلنج ورکول چیلنج تحدی کی بیزاوی چاہیل تحدی بن پوئی التحدی چیلنج ورکول بل دعوت دا مقابلی ورکول میدان تشن چتو دا کتاب پیغمبر زان جو کم یقول نفترا افترا افترا افترا کہ سو کوئی چیز زان نہ جو کرے رش میدان تھا میدان تراشا الف لام میم او خیر مانا ہے سلام دیشو محاسن التاویل ہم ذکر کئی، امام راضی پر تفسیر کبیر کے ذکر کئی، اور غرائب قرآن ہم ذکر کری دا خو یو مسئلہ شوا علماء کرام اس دیدے کے نقطہ یاد رکھا آراء المفسرین، بس آراء المفسرین چپدی باندھ مفسرین اس رائے دی اس دا آراء مفسرین تا تیما، اور انشاءاللہ تو یاد کا زکر چی بیاب زلچہ علی فلانی صورت آل عمران کسی جوندے ہم تا جوندے پوشی گا نا کسی جوندے ہم تا جوندے نا غب ہوئی منگا گرندے نو ال تبیاد الف لام میم بانی بز باس نکو ما سکچ اس دیزے کے با ما باس کری انشاءاللہ نو آرائے مفسرین یاد کہے سبحان اللہ امام رازی دا خپل تفسیر پا ابتدا کی دا حروف مقطعات پا بارک اگر لکھی ان ہذا عبارتون در تیم یاد کا ان ہذا علم مستور و سر محجوب استأثر اللہ تعالی بعلمه ان ہذا علم مستور و سر محجوب استأثر اللہ تعالی بعلمه بس دا یو علم پرد کرے شوے دے راز پٹ کرے شوے دے اللہ دا پٹ سات لی دی پخپل علم کی اور دیکھے بکوتی نہ ہوئے چھ سمانہ دا سمانہ دا سمانہ دا چپکی نہ سڑیا بیغمشا لکا الہندوانی و عالم دے اگر آگے دے امام شعبی نے تپوسو کا چھ دی الف لام میم سمانہ دا آگے وی سر اللہ فلا تطلبو وطلب منی غیرہو امام شعبی نے شاگرد تپوس کا چھ دی الف لام میم سمانہ دا وی سر اللہ فلا تطلبو دا خدا راز دے طلب مکوا فل تطلب غیر من منی غیرہو الف لام ذالک الکتاب تفوس کا ترجمہ را لارے بفی ترجمہ در تخیم ہدل متقین خیم الف لام میم سر اللہ فلا تطلبو چپ کے نا اس ہر کل ها ان هذا علم مستور وسر محجوب استأثر الله تعالى بعلمه. امام شوابی قول شا سر اللہ فلا تطلبوه، اللہ راز دے تلاش مکا. او شا دارا نور اقوال خیم اخمینس کی لغن خبر رکھو کہ دارا راز دا باری تعالی دے اللہ پل محبوب تا دے راز افشا کرے وہ کی نوا کرے پیغمبر اسلام دے راز افشا کرے وہ کی نوا کرے. علماء کرام فرمائی بعض علماء ویچی افشاد دی نو کرے زکچ وما ہوا علی الغیب بضانی نو افشا نو کرے کی افشا شوی وی نو بیا او پیغمبر بیان کرو او پیغمبر دیاری بیان ندے کرے. والقول ثانی اللہ افشا کرے وا دی علوم اللہ خپل نبی لور کرو وہ سرد حکم دا اخفانا چاہے کہ یو حکمت ہو وہ چاہے کہ سو یو حکمت ہو. حکمت تو سے خبر امتحان مخلوق مقصود، امتحان مخلوق مقصود سنگا دے ہر چاہ امتحان داغی دا مزاج پہ زد کی جان بھی پھو کہ خان دے ہر چاہ امتحان داغی دا مزاج پہ ضد کی ضد دا عالم دے دا استغفر مقصود دا عالم دے حصول دا علم پہ ہر چیز ٹھیک شو لغت مادہ عالم مزاج اسرے توصیف العلم دے چخ پر علم سوا کی تو دی چ محکمات ذکر دیوی چسر اعظم متشابی زکوما یہ الف سمانا دا یار دا لام سمانا دا یا دا میم سمانا دا اللہ ورطے بس کا تو خو غواری چی معنی ازدکم لیکن ددی معنی ازدکول بدر باندی نشتے دا حکمت تورو مقطعات را رہے عالم مزاج و سا ادراک دا معنی و دا حروف ہو نو پا حروفی مقطعات سر دا عالم امتحان دے چہر سب ازدکے خو مقطعات تو کی با گتن آئے. اما عامی عامی اے عامی این سرخا دا خدے ہر چی عامیان دی عامی دی نو دی آغی زد آغی مزاج سرے اے نمالومول سرے نمالومول نا قرآن خود مولیانو کی تانگ ایک از منسا خسوک نرازی کن آغی دا مولیان وزگار دی طالبان وزگار دی ارمان دی چی سرحد خلق پا قرآن دیر مین دی بجے گنا آغ تا ناری نم مین دی و زنان نم مین دی و مشران نم مین دی و کشران نم مین دی نشتی. زمان شیخ بھائی پنزوس کال میں قرآن نوی مان نچا قرآن از دن کرن اے امیانو دلتم سوک نشتی روجہ کے با کل کل رازی نچرا شداز بکینی اے چھ پیزے میں ڈکینی با بس روگو نبرمان خوب رازی نو دی امیانو مزاج سوی نمعلومول نمعلومول اللہ ذالک الکتاب لا ریب فی دا محکمات تب معلوم ہے او کتا علم انک زبان تپوس کو القرآن حجت لک والیک نو دا امی امتحان دے پا معلومول دا محکماتو او دا عالم امتحان دے پا نمعلومول دا متشابہاتو او دا راز پا حروف مقطعات کے تشوا علماء وی بین المحبین سترن لیس یفشیہ لا قول ولا قلم للخلق یحکیہ. پیغمبر تے خراس کھولے دے تو بیا ور طویل چ بل چاہتا بنا وائے بین المحبین ستر لیس یفشیہ لا قول ولا قلم للخلق یحکیہ. عاشق و معشوق پمینس کے راز دے نہ قول اظہار شوے دے نہ قلم اظہار شوے دے میں عاشق معشوق و رمز میانے عاشق معشوق و رمزیست کرامن کاتبین را ہم خبر نیست. آئی تم پتہ نشتے دیا دیر پار امام شعبی ہوئی سر اللہ فلا تطلبوہو اللہ راز دے دیدی پسی طلب مکوائے دو قول اشدہ دریم قول دس ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے اغوی للہ فی کل کتاب سر و سر اللہ فی القرآن اوائل السور. از امام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ للہ فی کل کتاب سر و سر اللہ فی القرآن اوائل السور. اللہ پاک ہر کتاب کی اور رازو راز دا اللہ پا قرآن کریم کے اوائل دا سورتن دی الف لام میم دا راز دا اللہ دے دا چاہتا معلوم ندے. ہاں کی رسم ذکر کو اب تعبیرات وی اگر مانا ندا لکہ چھ بعض مفسرین ذکر کری دی چالیس نمبر آسدے لام نسدے میم نسدے اگر تعبیراتی لامانی یا سر دادا تا تکرار سر ذکر چھ بیابا نہیں مانا للہ فی کل کتاب سر و سر اللہ فی القرآن اوائل السور. از ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی المرتضی نے چچا تفوس کا اوی ان لکل شیء صفوۃ و صفۃ القرآن حروف التہجی. ہاں سر ابو ایشو کا نام ان لکل شیء صفوۃ و صفوۃ القرآن ہاں حروف التہجی. اور چاہتے نقل کری دی ان لکل شیء صفوۃ و صفوۃ القرآن فی اوائل السور حروف التہجی. ہر یو سی صفوۃ صفا عمدہ سی تو صفوۃ التفاسید صابونی عمدہ تفسیر مختصر مگر جامع ایسے بھی نو ہر یو سی دی پارا یو عمدہ شیوی عمدہ حصہ او دا قرآن کریم اغسرے عرض قرآن کریم اول سورۃ النجی یعنی حروف مقطعات دی. حضرت ابن عباس درس کو او دغی شاگرد راغی دغی نوم دے ابو زبیان ز سرخا زی سرنا ز سرا زی لخا نہ زی نہ دا زی لا ابو زبیان بے فتح ز او لا ابو زبیان راغی او دے ابن عباس سے متپوس وکچ ابن عباس مل مراد من ھذ الحروف وی عجزت العلماء عن ادراکها عجزت العلماء عن ادراکها وبطلت خیول الخیال عن لحاقها. علماء دا علم ادراک ختم شوی دے او دا عقول رسائم نشتر دے بچو آرام سرکینا. ابو زبیان توی ابن عباس عجزت العلماء عن ادراکها او بعض مفسرین سے اٹھے کے زیاد کر دے و بطلت خیول الخیال عن لحاقها او دلتا دا بطلا پمانے سستے اے نیدی رسیدلی صاحبان عقل دائی عقل دائی الحاق تا. حسین ابن فضل نے چاہتا پوسکا چہ حروف الف لامیم پاوائل دا سورت کی دریس سے مراد دے اغوی حاضر من حروف المتشابہات حاضر من حروف المتشابہات اور اللہ چلا یعلم تعویلہ الا اللہ سورۃ آل عمران رقم 8 آیت نمبر 7 هو الذي انزل عليك الكتاب الله ذاتي چرا لے گلے دے پتا بنی کتاب منه آیات محکمات بازی دی قرآن کریم نا آیت ندی محکمات واضح مانی والا هن ام الكتاب چدا اصل دا کتاب دی دیوانی دار مدار دا مسائل دا کتاب دے و اخر متشابہات اور دیم قسم آیت نا نور چری متشابہات غیر معلوم المراد دی غیر معلوم المراد دی. فاما الذین فی قلوبهم زیغ چسنگ آیات پا دو قسما آیات اللہ پا دو قسما نو عباد اللہ ہم پا دو قسما اول قسم فاما الذین فی قلوبهم زیغ فیتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنہ وابتغاء تاویلی وما یعلم تاویلہ الا اللہ نہ پوئے گی اصل مراد دا حروف مقطعات باندھی مگر یو اللہ ہم ہاں ور راسخون فی العلم یقولون آمنا به اغلق پر علم کے اغلق پر علم کے چ صفات نے دی سلور پوچھ کنا زچ بیا دا بیان با اگی سوئی آمنا به من پی ایمان را اور دے کل من عند ربنا ہم محکمات ہم متشابہ دا دوارا قسم دا آیتنو دا زمانگ رب لے گلی دی ومانگ پہ ایمان مکلفیو وما یذکرو الا اولو الالباب مسرار شوئی تیشوان مفسرینو چھ دی معانی کم لکل دی دا معانی نی دیخا تعبیرات دی الف لام میم تعبیرات سو کوئی چھ الف الف داد اللہ دا عالم ذاتی حرف اول دے چھ اللہ کی الف رازی لام دا اللہ وصف اسمی لطیف نہ حرف اول دے اور دا میم دا اللہ وصف صفتی نہ اسمی وصفی دا مجیدن نہ حرف اول دے نمان سشوا اللہ لطیف مجید داش الف دا اسم ذاتی حرف اول دے اللہ لام حرف اول دے دا لطیف نچ اسم وصفی دے او میم حرف اول دے دا مجید نمانش اللہ لطیف مجید اللہ مہربان دے رالی گن کے دا قرآن مجید دے قاف القرآن المجید اللہ مہربان دے خاوند لوی شان دے چرالی گلے قرآن دے دالک الکتاب العربی دا یو تعبیر دیم تعبیر علماء کرام ذکر کے اللہ دادی اللہ دا اسم عالم حرف اول دے الف اللہ لام دا جبرائیل بیدے یولس قرات دی لام دا جبریل یا دا جبرائیل یا دا جبرال داغی حرف آخر دے میم دا محمد دا اسم حرف اول دے نمانا اولیگ اللہ پواسطہ دا جبریل پو محمد علیہ السلام ذالک الکتاب دا کتاب ٹھیک شو اولیگ اللہ پو واسطہ دا جبریل پو محمد علیہ السلام دا کتاب خلاص خبر الف اللہ لام جبرائیل میں محمد اس نقطہ اسم اللہ حرف اول اسم محمد حرف اول دا جبریل دا اسم حرف آخر والے راوڑا اللہ اصل دے پرا لے گلو کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اصل دے پاغستو کی جبریل واسطہ و پراوڑو کی حرف آخر دے دے واسطہ و واسطہ اللہ اصل دے پرا لے گلو کی محمد اصل دے پاغستو کی جبریل پمینس کی واسطہ آخر کے حرف راگ جبریل اے واسطہ شو جبریل راوڑ دے خم من اللہ الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سو کوئی الف اول دے لام لازم دے من مومن دے نمانس اول لازم پا مومن لستل دا ذالک الکتاب دی نور کارنا پری گی دخا اول لازم پا مومن لستل دا ذالک الکتاب دی ٹھیک شو سو کوئی الف مخفف دا آنا نا دے لام چ دے الف مخفف دا آنا نا شو لام مخفف دا اللہ کی دا لام دے او میم دا حرف آخر دا عالمون دے الف مخفف دا آنانا حرف اول شا لام دا اسم ذاتی حرف وسط شا لام اللہ او میم دا عالمو حرف آخر شا ان اللہ عالمو ان اللہ عالمو اللہ جی مراد پوئے گم گرتنا پڑے گی وقت میں مزاحک الف انا لام اللہ من عالمو ان اللہ عالم اللہ ز اللہ چپوئے گم پہ مراد دے حروف باندے اور تو پہ نہ پوئے گے تفیض علم کا اللہ تا اور تو پہ اخبل خبری سر بسلستا خوما الف لام میم علماء چکم مفہوم زکی آخد ہے اللہ عالم بی مرادی نظر مکہ داسی شی الف اللہ شو لام عالم شو امیم بی مرادی کی میم شو مراد شو نو اللہ عالم بی مرادی الف اللہ لام اور میم مراد اللہ عالم بی مرادی اے طالبانو اے ملیانو زبرگانو اللہ عالم بی مرادی پمراد دی حروف دے اس ذالک الکتاب نو ترجمہ شروع کا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین سچ ترجمہ در تو کم نمانے یاد رکھا ذالک الکتاب دغد کتاب کامل دغد کتاب کامل چدا لار خود ان کے دے بیان کامل دے رجکم مانکم داول مانکم بیادت دے ذالک اسم اشارہ دا دا بعید دے پارا دا او کی قریب دے پارا دا تو پاکی جگرے کہے جگرے دل خلاصو ما پہنچے گا نا او بیا کتاب چدے قرآن کی دے کتاب مفہوم سرے بیا لا ریب اس کی سر نفی دا ریب دا حالانکہ دیر ملحدین پہ پکے ریب کئی او بیا او دل متقین متقی خواہ چاہتے چھے ہدایت ہوتا حاصل دے او دن ور پسر آگل دے تحصیل حاصل رہ جی حضرت دا سی ترجمہ کو مچی انشاءاللہ استرازات پہ کی ختمی ہے او بیاز طیب لکہ دا کافی ترجمہ چی پہ تحریری ہلے ہو کے گا نا نترازنہ پہ ختمی ہے اے او زمانہ کو ماں ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین دیکھے منگا دری ترکیب کو اگر ترکیب چکم زمنگ شیوخ تا پسندیدہ دے زپاغی بانے روانے ما چہ دا ذالک الکتاب دا مبتدا دا اور ہدل المتقین خبر دے لارے بفی جملہ معترضہ دا دا یو ترکیب دے اور دا زمنگ دا شیخ و شیوخ مولانا حسین علی پسندیدہ دے انور ترکیبات سے چہ ذالک الکتاب مبتدا دا لارے بفی ہی دا جملہ خبر اول دے ہدل المتقین دا جملہ خبر ثانی دے دریم ترکیب دے چہ ذالک الکتاب مبتدا لارے بفی خبر دے او دل المتقین دا خبر دے مبتدا مقدر دے چہ ہوا او دل المتقین دے دا دیر ترکیبات تھی خود پر ترکیبی اول بانے باس کو ما زکا چہ دے کہ مقصود حل کی گی ذالک الکتاب مبتدا او دل المتقین دا خبر دے لارے بفی جملہ معترضہ دا مانا ذالک الکتاب دق دی کتابی کامل دق دی کتابی کامل ہدل للمتقین چی بیانی کامل دے لپار دا متقینو ہدن پا ماندی بیان میں واقع سخا بیانی کامل دے لپار دا متقینو لارے بفی کتاب بذات خود دا سی کامل دے چی دا محل درے ابن دے بس دا محل در ریب نرے ہاں کی سوک ریب ریب ریب ریب کئی دغی دا ریب والے دا دغی کم والے دا بصیرت دے کم والے دا علم دے یا مبنا پا حسد و زدہ بس دین خط و جی بلا نشت پا تفاسیروں کے اور نور بلا تظریم کچھ ماتر دا یاد کہا لا ریب فی ند دا قرآن محل در ریب محل دریب نہ دے ریب نہ بالکل پاک و صاف دے چریب نشتے نو شک پا طریق اولا نشتے زکا چی دا شک سبب دے ریب مسبب دے شک درجے اول دا ریب درجے اعلی دا پا نفی دا اعلی سرا نفی دا ادنا اشوا نفی دا مسبب سرا نفی دا سبب اشوا لا ریب فی دا کتاب محل دریب نہ دے نو چ محل دریب نہ دے نو محل دا شک نہ دے ہاں کہ سوک ریب ریب کئی ریب ابا سے کو نہ کہا وقت کی خوشی نہ کہا ہاں کہ سوک ریب ریب کئی لکم منکرین دا قرآن چیری دا دری کم علمی دا دا دغی کم والے دا بصیرت تے یا محمول دے زد و اناد باندے استیق شوا زدیان دی انادیان دی قرآن محل در ایب ندے لکہ مفسر لکی کہ چرت شک کئے نو غور سترگی پکی خخی کا پکی سترگی خیر آتا اور تر قیامت پوری نشی خودے نو سلک شکتے دا خو محل در ایب ندے اکی سک ریب ریب کئی ناغم سرے اگر بنا بر تعنت تے بنا بر زد دے بنا بر کم علم دے او کم بذاتی دا تشوا یا حسد دے اما قرآن لیس بی محل ریب لیس فیہ ریب یا اماما بہتر اسو ترتیب سرائیما لیس فیہ ریب یا اماما انما ریب بالقول الكذوبی لیس فیہ ریب یا اماما انما ریب بالقول الكذوبی اے اماما دیکھ یار ریب نشتہ دے اکی سوک ریب ریب کئی داری مرتاب قول غلط تے دا شک نہ ڈک تے آبا دک چرازی اللہ ذالک الکتاب لا ریب فی دا اعتراض دے چھ ذالک الکتاب لا ریب فی دا الکتاب مفرد دے لا ریب چکم دے نفی دا ریب دے آو دا نفی نرازی مگر ما بین دا کلمتین جملتینو کی دا نسبت تے اغیل پار جملی پکار دی او کتاب مفرد دے نو دا سنگا لا ریب سر نفی دا ریب صحیح کی گی آو سا خبر تکو ما کچھ کم زمان طریقہ ترتیب دا ذالک الکتابو دا قرآن دا کتاب دے اس کتاب مفہوم گن دی خواہر اسو ذکر کو پدی باندی یو مشہور اعتراض دے خلق کئی وی دا ذالک ندے دا اسم اشارہ مبہم دا او اسم اشاری مبہم ذالک سرا اشارہ پاگ سید سرکی چھ مشارن الے موجود نی مشارن الے غائب وی یا بعید وی دا کو ملیانو کی مشہور خبر دا کہ ذالک دا اسم اشارہ دا او پا ذالک سر اشارہ یو دا سی سیست کی گی چاہ بعید وی غائب وی موجود نوی اور قرآن خود دا قصیب دا قرآن دا پوش بلیوانی تزدست اس مسئلہ دا ذالک اسم اشارہ دا او دیس اشارہ ستا کی گی یو داسی مشارن الی تکی چگہ بعید وی او قرآن کو قریب دے عین دقہ دے نو پزالک اثر اشارہ سنگ صحیح شوا و اسی اکرا او صحیح دا ادا یو خبر دا زما اصطلاح دا اسی اکرا او بالکل صحیح دا علماء دیر پار یو مسئلہ یاد کہ بیان جوابو نہ کوم خو اسی مسئلہ یاد کہ علماء پدی اتفاق دے چ حرف اشارہ صرف زا دے صحیح زا حرف اشارہ دا بس ہر کلا چی مخاطب مقصود پدی زا سرا تنبید مخاطب وی نو ارت اور سرا ہا لکی ہا حرف تنبید ہا زا اے دا ٹھیک شو اے دا ہا حرف تنبید شوا زا حرف اشارہ شوا کلا چی متکلم مخاطب بیدار کئی او زانت متوجہ کئی نسوئی ہا تنبیہ ورگی ہا زا لکہ ہا انتم خبردار تاسو اے تاسو از ہا انتم من ترجمہ سنگا اے تاسو ہم بیار اس مائے کو خبردار تاسو اسی حرفی اشارہ زا دا او چکل متکلم اخپل مخاطب لتنبی ورکی نو پاول کی ہا حرف تنبی تل کی نوی ہا لا کلچی متکلم اخپل مخاطب سر خطاب کی او جی کا نام خطاب کی اور تعین دشے کی نو لام اور کافی خطابی اور سر پیوس کی لام تا ک ت ہا لا لی کا حرف خزا دیکھنا زا اسم اشارہ شوا لی کا کافی خطابی شوا پدی کم ایقاز دے اے زا دا لے کا کہتے ہیں اسے پوچھ اسی حرف زا دے او اعتبار دا اصل وز سرا چاہے تو وز لغوی ہوئی نو حرف ہا حازا او حرف ذالکا دا دوار لپا دا مشار الی قریب دے پار استعمالی گی اما چی منگوئی چی ہا حازا قریب دے پارا ذالکا بعید دے پارا دا وز عرفی دا نکی وز لغوی یا دا استعمال عرفی دے نکی استعمال حقیقی خوش بدیوانے دا اصل مسلک دا علماء دے نفدی نفتی صرف ذالکا اشتراط ختم دے اصطلاح اصلی وضعی اگر ذالکم لپار دی قریب رازی لکا حازا چم لپار دی قریب رازی اور زبر افتوکیم چی ذالکا قریب دی پارا دے حازا بعید دی پارا دے یا سو آیتون دی ذالکا دی پارا گورا دیتا دی امام رازی خبر ذکرکم وارو صورت بقرہ اتش بیتا قالوا لنا ربك يبين لنا ما هي قال انه يقول انها بقرة لا فارض ولا بكر اوان بين ذلك اس دل تک ذلك اشارہ چاہتا تھا فارض و بکر تدا داخل بالکل قریب دی اوان بين ذلك اے بین الفارض والبکر سورۃ یوسف گورا آیت نمبر 37 وہ دیر شمو گورا مینز غنی کی گورا قال لا یاتیکما طعام ترزقانه رابن شیتا سدوارتا طعام الا نبأتكما بتاويله مگر ما بخبر کریا تاسو په تعبیر دې خوب سرا قبل ان یاتیکما ذالکما دغه تعبیر چې دې مما علمنی ربی ذالکما کما چې خطاب وکم ذالکما دا تعبیر د خوب تاسو دواړو تویما چې دا د علوم نه دې چې ما ته زم الله خود لیدی اور بتا چا لکھا خوب تعبیر لے رہے شو لکھا داس سے ٹھیک شو یو پان اور پسی والا ہوا یو پنزوس اور دو پنزوس ہو گورا اللہ اللہ قال ما خطب کن اسراوت یوسف عن نفسی قلنا حاش للہ ما لابن علی من سو قالت امرأة العزيز الآن حصص الحق أنا راودته عن نفسي وإنه لمن الصادقين ذلك دا بيان كماوك والدانش ذلك ست إشارة دي قريب تا دي بيان تا ذلك دق فصل زما بحق دا يوسف چدا دا مزكوك ليالما أني لما خنو بالغيب جدي تا پتو لگي عزيزي مصر تا جدي غير موجود گئے كما دي خيانت ندے کرے اور بالکل قریب اشارہ شو سورۃ الصاد گورا قلت الت ھذا گورا اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ آیت یو کم پنزوس اور بیا اور پسی درے پنزوس گورا وذکر اسماعیل والیسع والذی الکفل وکل من الاخیار ھذا ذکر ھذا قریب تشا بیا اور پسی گورا وعندهم قاصرات الطرف اطراف مکیورا متکین فیها یدعون فیها بفاکہۃ کثیرا وشراب طلب کئی بدوی پا جنت کی دخلو غلمانونا میوی ڈیری نو شراب قسمہ قسم وَإِنْدَهُمْ عَدْدِي سَخَبَئِ پَتْرَخِ جُخْبُخْ قَاسِرَاتُ الطَّرْفِ قَتَسَاتٌ کی دنظر اطراب امزولِ حَازَا اس حَازَا راغِ اس مشارت قریب تا نا او داخل جنت کے بھئی نوال تک بہت اش حَازَا اغا میوی اغا شراب اغا قاسرات ما تو ادون اليوم الحساب ظاہر چی روان شے یا یقال لهم حاذا بیا چی قیامت شے ٹھیک شوا علماء ذکر کی چی داد یوم الفضی استعمالی گی اصل مسئلہ بیانی پوشوی ذالکا کہ وی چی شارت بعیت دا دا استعمال عرفی دے اما وضع حقیقی دا ذالکم لپار قریب رازی خبر اخلاص شوا او حوالی دی پارا دا یو تفسیر زان سر نور کا کہ بیا دی سبا واغست کرا او کنا لسان ہو رہا دا دیم جلدے صفحہ نمبر 13 ما سکھا دے دا اگدہ خبر دی ذکر کی ما شاء اللہ دیر خستہ خبر رکھے آخر کے دے چکلا خلاصہ ذکر کی وی وَإِذَا سَبَتَ هَذَا فَنَقُولُ اِنَّا نَحْمِلُهُ هَا هُنَا عَلَى الْمُقْتَزَى عَلَى مُقْتَزَى الْوَزِ اللُّغَوِيِّ لا على مقتضى الوضع العرفي وحين اذن لا يفيد البعد ولاجل هذه المقاربه يقام كل واحد من اللفظين مقام الاخر الى اخره صفحه 13 امام رازی پہ دیوان دا بخشی دقیق بحث کرو والحمدللہ رب العالمین لہذا پدی مسئلہ کے اشکال ختم شو چذالک قران دل تے دی ذالک بعید دی او لان جو جوڑا شو دا اصل خصہ خبر ہوا نور چ علماء تفصیل لکل دی حکم در تذکر کوما یو قول علماء ذکر کئی ادا سے سوالات تھی پوشوی چل کے دا ذالکا دا اسم اشارہ بعید تدا اور قرآن کریم کو قریب دے ذالکا سے اشارہ دی کتاب تسنگ کی گی علماء ذکر کئی چ دا قرآن ذالکا دا سورت بقرہ مدنی سورت تے اور دین مخ کی شپگ اتیا سورتن مکی نازل شی لکم دا تو سورتن کی لو 28 مدنی دی شپگ اتیا مکی دی ذالک کی اشارہ آغ سورتن تشویدا چکم دا قران کریم دا سورت بقرہ نہ مخ کی نازل شی دی نمان شوا ذالک الکتاب آغ سورتنا دا قران کریم چمخ کی دا سورت بقرہ نہ نازل شوی دی چاہی کی اصول دا دین کامل دی لارے بفیہ پائے کی گور شک نشت دے ذالک کی اشارہ شوا آغا سورتن منزلو تا مخ کی دا سورت بقرہ نہ نازل شو پیغمبر علیہ السلام و زمانی مکی کی قبل الہجرت دکدہ مدنی نے سور مکیہ و تشہ